се спрях за миг по твоя прозорец. Сякаш някой друг живот. Свет е в ръка един миротворец. Бог сияе небо. Лятото боли от умора, леден сняг в мен роди. Скъшени криле политат отново, макар и трудно, Господи. Send us up.